Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, door te weinig te doen aan klimaatverandering, zijn mensenrechten geschonden. Het is het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag, nadat 2000 oudere Zwitserse vrouwen een zaak hadden aangespannen. Wat die uitspraak betekent voor het klimaatbeleid, hoort u zo. Nu eerst het NOS-journaal, Sit van der Linde. Het Openbaar Ministerie gaat oud-Jumbo-topman Frits van Eert vervolgen. De 57-jarige van Eert was jarenlang de hoogste man van het supermarktconcern. Ruim 2 jaar geleden trad hij tijdelijk terug uit de directie na een inval in zijn woning. En een jaar geleden werd zijn vertrek definitief. Justitieredacteur Remco Andringa. Wat nieuw is, is dat Van Eert nu wordt verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Wat hij precies zou hebben misdaan, wil het OM nu niet zeggen. Dat komt in september wel op zitting, zegt justitie. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er een grote hoeveelheid contant geld is gevonden bij Van Eert thuis. En dat hij daarom mogelijk ook nog vervolgd gaat worden voor witwassen. Dat onderzoek loopt nog. Van Eert is één van de 2 hoofdverdachten in de witwaszaak. De ander is Theo E., een voormalig motocrosser en autohandelaar. De eerste zitting staat gepland voor 30 september. Iran gebruikt een internationaal smokkelnetwerk om op grote schaal wapens te leveren aan Palestijnse militanten. Volgens de New York Times gaan de wapens naar de westelijke Jordaan-oever. Het gaat vooral om kleine wapens, zoals kogels en geweren. Bronnen van de krant brengen de smokkel in verband met het voortslepende conflict tussen Israël en Iran. Een voorbeeld is de recente aanval op het Iraanse consulaat in Damascus, waarbij een generaal om het leven kwam. Die aanval werd vrijwel zeker uitgevoerd door Israël, al heeft het land dat niet expliciet erkend. Als goed wordt nagedacht over de locaties voor woningbouw, is er nog genoeg ruimte om te bouwen, zegt het ministerie van Infrastructuur. Dat heeft een keuzehulp ontwikkeld, een kaart en een beslisboom. Daarmee kunnen overheden bouwlocaties aanwijzen. Onder meer grondsoort, riolering en fundering zijn erin meegenomen. Kwetsbare jongeren gebruiken vaker de designerdruk 3MMC. Lachgas blijven ze juist vaker af. Dat zeggen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Verslavingskunde Nederland. De helft van de onderzochte kwetsbare jongeren is minderjarig. Autoriteiten in Rusland en Kazachstan hebben zo'n 100.000 mensen geëvacueerd naar de damdoorbraak van afgelopen vrijdag. Op de plek van de doorbraak daalt het water weer. Stroomafwaarts moet de piek nog komen. Het aantal soevereinen in Nederland is in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden en lijkt alleen maar verder toe te nemen. Dat staat in een analyse van de Veiligheidsdienst AIVD, de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Soevereinen, die ook wel autonomen worden genoemd, beweren dat de overheid niets over hen te zeggen heeft en dat ze zelf mogen bepalen of ze zich aan wetten en regels houden. Een klein deel van de soevereinen is bereid zich actief tegen de overheid en andere instituties te verzetten, desnoods met geweld, zo staat in de veiligheidsanalyse. Wedstrijden in de Champions League vanavond en morgen worden extra beveiligd. Islamitische Staat zou hebben opgeroepen een aanslag te plegen rond de stadions in Londen, Parijs en Madrid. Volgens de UEFA is het niet nodig om de kwartfinales uit te stellen. De Spaanse autoriteiten zetten meer dan 2000 agenten in, onder meer bij het stadion van Real Madrid. Dat speelt vanavond tegen Manchester City. Een speciale wedstrijd, want de Engelsen schakelden Real vorig jaar nog uit, weet ook City-trainer Guardiola. Beat Real Madrid 2 times in the same way is almost impossible. So beat once in this competition is difficult. Imagine 2 in a row. So the target is not easy. 2 keer achter elkaar winnen wordt dus lastig voor Manchester City. De wedstrijd tegen Real Madrid begint vanavond om 9 uur. Het weer nog, veel bewolking met enkele buien en soms zon. Het is een graad of 12. Vanavond en vooral vannacht neemt de wind af. Morgen is het droog met meer ruimte voor de zon. En dan is het zo'n 14 graden. Dankjewel, Sid. Naar de ANWB, daar zit vanmiddag Dennis Mooi. Goedemiddag. Een hele goede middag. 590 kilometer file staat er nu. De meeste vertraging heb je in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. 40 minuten vertraging heb je daar. Op de A9, dat heeft er voor een groot gedeelte mee te maken, is het vastgelopen door een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer door bergingswerk. De weg is vrij, maar je hebt nog wel 3 kwartier extra nodig. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en de Meren doe je er 20 minuten langer over. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929... over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Kijk vanavond mee achter de schermen bij het Zwanenmeer. Dansers en choreografen gaan tot het uiterste voor de perfecte uitvoering. De documentaire Swan Song over offers, pijn en de liefde voor dans. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1, NOS NTR. Blijdschap bij 2000 oudere Zwitserse vrouwen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft ze gelijk in de klimaatzaak die ze aanspannen. Ik ben absoluut überwältigt en extreem stolz dat die seniorinnen na 9 jaren intensieve arbeid endlich zu ihrem Recht gekommen sind. Jetzt werden wir erst einmal feiern. Het is nu eerst tijd voor een feestje dus. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Zwitserland moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En dit oordeel over klimaat kan ook gevolgen hebben voor andere landen. Bij mij hier in de studio is Judith van der Hulsbeek, klimaatredacteur van de NOS. Goedemiddag. Deze aanklacht was ingediend, we hoorden ze net al, door een groep oudere Zwitserse vrouwen. Waarom gaf het Hof hen gelijk? Ja, volgens het Hof wordt in hun zaak artikel 8 geschonden. En dat artikel dat is eigenlijk bedoeld om de bescherming van de gezondheid en de kwaliteit van het leven van mensen te garanderen. Nou, en zij zeggen eigenlijk, staten zijn verplicht om hun burgers te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering om dat te kunnen garanderen. Ze hebben daarbij het huidige klimaatbeleid van de Zwitsers onder de loep genomen en gezegd, ja, jullie doen op dit moment niet genoeg om die bescherming te garanderen. En wat betekent dit dan concreet voor Zwitserland? Moet dat land ook meer gaan doen? Nou, ze moeten op dit moment in ieder geval echt hun klimaatbeleid opnieuw gaan bekijken. Ze hebben meerdere van hun klimaatdoelen niet gehaald. En de rechter zegt ook, jullie onderbouwen het niet genoeg. Jullie zeggen eigenlijk niet, waarom gaan jullie in 2030 55% minder uitstoten en niet meer? En misschien moeten jullie wel al 70% gaan uitstoten. Dus dat moeten ze nu gaan onderbouwen en gaan herbekijken. Te werk aan de winkel voor Zwitserland. Zeker. Judith, wij praten zo meteen verder. Maar ik ga eerst naar Dennis van Berkel. Hij was vanochtend bij de uitspraak. Hij is klimaatjurist bij duurzaamheidsorganisatie Urgenda, die eerder met succes de Nederlandse staat aanklaagde. En hij adviseerde de vrouwen die Zwitserland hebben aangeklaagd. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net blijdschap bij een van de Zwitserse klagers. Ze zijn nu is het tijd voor een feestje. Hoe ervaarde u de sfeer in de zaal tijdens de uitspraak? Ja, voorafgaand was die heel gespannen. En direct na de uitspraak waren mensen ook van, ja, wat is hier eigenlijk gebeurd? En ik denk dat ik heb als jurist ook inderdaad meegekeken met die zaak. En voor mij was vrij duidelijk dat het een heel erg grote overwinning was voor de Zwitserse dames. Ja, en hoe was het op dat moment in de zaal? Want u zei, ik keek mee, waren er veel mensen bij? Ja, nee, die zaal was. De rechtszaal was helemaal vol. En niet alleen de rechtszaal, er waren ook extra zalen gereserveerd voor mensen die dit allemaal ter plekke wilden volgen. En daar waren, zeg maar, videoconnecties opgezet. Dus ik denk niet dat er eerder zoiets heeft plaatsgevonden bij het Hof. Dus dat was wel een bijzondere zitting in dat aspect. Ja, nee, zeker. En het Hof heeft ook heel erg veel energie erin gestoken om heel duidelijk te maken wat zij van deze zaak vond. Onder andere door echt ook een samenvatting te geven van die uitspraak. Nou, ik heb begrepen dat dat nog nooit eerder is gebeurd. En dat laat ook zien dat het Hof deze zaak van een heel groot belang vindt voor Zwitserland, maar ook voor alle andere landen die aangesloten zijn bij het Mensenrechtenverdrag. Een samenvatting, zei u? Ja, dus kijk, de uitspraak zelf, als je dat uitprint, dat is ongeveer wel een centimeter dik papier. Hè? Dat is heel erg lang. De zitting van vandaag, daarin gaf de voorzitter van de Grote Kamer, dat is de kamer van 16 rechters die zich hierover hebben gebogen, die gaf een samenvatting van wat zijn nu de belangrijkste punten uit deze zaak en waarom hebben wij op deze manier beslist. Ik zei net al, u bent klimaatjurist bij Urgenda. In hoeverre lijkt deze uitspraak van vandaag op het Urgenda-arrest? Ja, op heel veel verschillende manieren. Hè. Het Urgenda-arrest was de eerste keer dat een rechter in de hele wereld vaststelde dat op basis van mensenrechten er verplichtingen waren voor landen om hun emissies te reduceren, ook in lijn met de wetenschap. Ja, en nu zegt het hoogste Europese Hof zegt dat ook. En dat betekent dat eigenlijk wat die Nederlandse rechter in gang heeft gezet, want deze twee zaken die zijn daar ook op geïnspireerd, op die uitspraken, dat nu naar een internationaal niveau is getild. Wat is de impact van de uitspraak van vandaag nou op andere klimaatrechtszaken? Nou, het Hof zegt heel duidelijk, ieder land is verplicht om hun beleid op een wetenschappelijke analyse te baseren van wat zij denken dat voldoende is. En zij moet ook een nationaal carbon budget daarvoor definiëren. Een carbon budget? En wat is dat nou? Ja, kijk, in de wetenschap noemen we het carbon budget, noemen we dat zijn de totale hoeveelheid emissies die opgeteld er nog beschikbaar zijn, voordat we over die grens van die 1,5 graden heen gaan. En zij zeggen, je moet beter onderbouwen dat wat jij nog gaat uitstoten, als je dat allemaal optelt, dat niet een veel te groot deel van dat nog die beschikbare emissieruimte zeg maar opeet. Daar moet nu Zwitserland met een argumentatie komen. En dat hadden ze tot nu toe niet gedaan. En sterker nog, als je keek naar het verweer van de Zwitsers, dan was hun budget, zeg maar, volgens hun eigen uitleg die zij daar op een gegeven moment aangaven, eigenlijk al op in 2030. Nou, dat laat wel zien dat ze echt behoorlijk veel sneller zullen moeten gaan om dat te voorkomen. Want het Hof afgekeurd. En dat kan dus ook impact hebben op andere rechtszaken? Nou ja, kijk, die verplichting dat ieder land op basis van de wetenschap zal moeten bepalen wat een voldoende emissiereductie is om onder de 1,5 graden te blijven, dat is een verplichting voor alle Europese landen op dit moment. En zo'n wetenschappelijke onderbouwing, die wordt eigenlijk tot op nu toe niet gegeven voor klimaatdoelen. Die worden veel gebaseerd op wat vinden wij wenselijk en wat vinden wij haalbaar, maar niet in relatie tot dat 1,5 graden doel op basis van wetenschappelijk onderbouwde gegevens. Ja. Dank voor de uitleg, Dennis van Berkel, jurist bij Urgenda. Dan ga ik terug naar Judith van der Hulsbeek, klimaatredacteur bij de NOS. Judith, hoe is er gereageerd eigenlijk op de uitspraak? Nou, in Zwitserland zelf eigenlijk heel uiteenlopend. Hè. De rechtsnationalistische regeringspartij daar, de SVP, die noemen het lächerlich, het oordeel. Dus dat betekent eigenlijk belachelijk. Zij zeggen, we gaan nog wel zien wat we hier allemaal mee gaan doen. Dat is op een eigen risico, denk ik, want het is in principe een winnende uitspraak. Andere groene partijen in Zwitserland die zeggen, eindelijk wordt erkend dat we te weinig doen. Ik heb ook een rondje klimaatjuristen gebeld. En die zeggen eigenlijk ook wat Dennis daar zegt. Hè. Die zeggen, dit schept een enorm precedent. Het is eigenlijk niet te onderschatten hoe groot de impact kan zijn van dit vonnis. Dus daar noemen ze dit echt historisch. Ja. Dus het loopt heel erg uiteen. En Judith, wat gaan wij hier ervan merken? Moet de Nederlandse overheid ook meer gaan doen? We hebben ook minister Jettel om een reactie gevraagd. En hij zegt, de zaak van de Portugese jongeren, daar hebben we het nog niet over gehad, maar die liep eigenlijk ook. Die is niet ontvankelijk verklaard. En daarin werd Nederland echt direct aangeklaagd. Nou, daardoor, omdat die niet ontvankelijk is, hoeven wij niet direct in actie te komen. En daarnaast liggen wij eigenlijk op koers om onze klimaatdoelen te halen. Wij willen in 2030 55% minder CO2 uitstoot hebben. Daar, volgens de laatste onderzoeken zouden we dat kunnen halen als alles mee zit en als alle onze plannen die er nu liggen voor windmolens en huizen van het gas af, als die allemaal doorgaan, dan zouden we dat kunnen halen. Maar ja, zoals je net ook al hoorde, inderdaad, als een organisatie vindt dat dat niet in lijn is met het halen van het blijven van onder de 1,5 graad opwarming, dan zou een partij kunnen beslissen om toch naar de rechter te gaan. Dan zouden er meer rechtszaken kunnen volgen en eventueel een strenger beleid. Ja, nou, dat zou kunnen. Dank, Judith van der Hulsbeek van de NOS. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Er staat nu 615 kilometer file. Nou, dat is vrij gemiddeld voor dit tijdstip. De meeste files staan in Noord-Holland en in Zuid-Holland. De meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer doe je er 30 minuten langer over. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 bij knooppunten Nieuwe Meer. Een kleine 1000 Nederlandse militairen zijn onderweg voor een grote NAVO-oefening in het buitenland. Ze vertrokken vandaag vanuit Oorschot in Noord-Brabant. Een belangrijk doel van deze oefening is om te laten zien dat de NAVO-plannen dat die zouden kunnen werken ook. Dus dat we in staat zijn om in die hele korte periode van een dag of 3-4 aan de oostgrens te staan van het NAVO-verdragsgebied, daar waar NAVO ons nodig heeft. De militairen gaan onder meer naar Litouwen. Morgen zijn ze nog in Nederland. Ze bouwen dan een noodbrug over de IJssel als oefening. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer is vanmiddag verstoord door pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen leuzen vanaf de publieke tribune. Nederland, financiert! Israël, bombardeert! Ceasefire now! Ceasefire now! Actievoerders zijn weggehaald door de beveiliging. En een Nederlandse schrijver is genomineerd voor de International Booker Prize. Het gaat om Jente Postuma. Ze maakt kans op de prestigieuze prijs met haar roman Waar ik liever niet aan denk. Het boek gaat over een tweeling waarvan er één zelfmoord pleegt. De International Booker Prize wordt uitgereikt aan boeken die zijn vertaald naar het Engels. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het militaire regime in Myanmar heeft het moeilijker dan ooit. Toen het leger ruim 3 jaar geleden de macht greep, dacht het makkelijk het verzet te verslaan. Maar inmiddels staat het op het punt om een belangrijke grensovergang met Thailand te verliezen aan dat verzet in de staat Karenni. Onze correspondent Mustafa Margadi reisde af naar deze deelstaat in Myanmar en kreeg toestemming om met de rebellen mee te gaan. Hij zag de strijd van dichtbij. Trots maken wat verzetstrijders foto's voor de Universiteit van Loy Kao. Dit gebouw was ooit de trots van de hoofdstad van de Karenni-staat. En was in handen van het leger, maar na een bikkelharde strijd is het gebouw verwoest. En sinds kort in handen van het verzet. Het is onleefbaar geworden voor het leger, zegt een van de verzetstrijders. Maar een ander waarschuwt me dat ik niet zomaar buiten voor de universiteit moet struinen. Want het leger vliegt drones rond met zware explosieven en die zijn heel gevaarlijk. Sometimes it can drop the 81, so it will be dangerous. Ja. Want de gevechten die zijn hier nog in volle gang. Een paar honderd meter verderop zitten jonge vechters oog in oog met het leger. En ze wachten in alle stilte op het volgende vuurgevecht of droneaanval. Zoals gezegd, het is een bikkelharde strijd en de gruwelijke gevolgen zie en ruik je een paar huizen verderop. Dit is een oude militaire positie die het verzet heeft overgenomen niet lang geleden. De geur is echt penetrant. Er zijn wat menselijke overblijfselen van wat ooit de militaire positie hier was. De tante van een gesneuvelde verzetstrijder die huilt op zijn begrafenis dat hij had beloofd terug te komen, maar dat hij heeft gelogen. Maar hij is gestorven voor zijn volk en toch een held. De burgeroorlog in Myanmar is een van de dodelijkste ter wereld. Sinds de staatsgreep in 2021 zijn naar schatting 50.000 mensen omgekomen. Onder wie 8.000 burgers. En dat burgers bewust worden aangevallen door het leger, dat ontdekten we letterlijk tijdens de begrafenis. We hoorden een paar explosies. En 40 minuten verderop was dus dit ziekenhuis gebombardeerd. Er zijn 2 doden gevallen. Ik had niet verwacht dat dit mijn beste vriend zou overkomen, zegt de jongen naast het ziekenhuis. Ik moest huilen, maar wist me toch te vermannen. Maar ik huil van binnen, zegt hij. De lichamen die zijn meteen naar de begraafplaats gebracht. Daar staat de weduwe met haar blik op oneindig, een beetje richting haar omgekomen man te kijken. We waren uit ons dorp gevlucht omdat er met zware artillerie werd geschoten, zegt ze. We zijn hierheen gevlucht om veilig te zijn. Ja, dan gebeurt dit toch. De lijn is weg duurt dus al 3 jaar voor deze Myanmarese. Maar omdat de internationale gemeenschap alleen helpt met sancties tegen het leger, zal dit gevecht nog heel lang duren. Dat weet ook de leider van het verzet hier, Koen Bedou. We believe that we can do like a 5 years term. 5 jaar als alles goed gaat, want we moeten straat voor straat en buurt voor buurt onze democratie terugwinnen. Moving forward, I think we can restore our democracy. So, dus zegt hij, de internationale gemeenschap zou deze strijd moeten steunen. The international community should really find a way and support this Cairo development. Maar het is nu dus nog lijden om uiteindelijk zelf te kunnen lijden. Maar dat leed in Myanmar zal dus nog wel even duren. Bijdrage was dat van onze correspondent Mustafa Margadi, net terug uit de Karenni-staat in Myanmar. Vrouwen voelen zich in de stad vaak onveiliger dan mannen. Volgens onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit en Hogeschool in Holland heeft dat te maken met de inrichting van de publieke ruimte. Daarin zouden de wensen van mannen als norm gelden en wordt er weinig gedacht aan vrouwen. Verslaggever Josephine Trehi sprak met jonge vrouwen in Rotterdam-Zuid over hoe zij de publieke ruimte zouden inrichten. Hey, jongens zie je vaker rondhangen op pleintjes of op straathoeken. Christa Schram van de Hogeschool in Holland heeft het onderzoek gedaan. De interesse ook voor winkel. Doet een korte presentatie. Bij het onderzoek hebben ook Chicks in the City geholpen, een mediaplatform voor jonge meiden hier in Rotterdam. Na de presentatie gaan we natuurlijk even naar buiten, want ja, dan komen we gelijk aan op het Zuidplein hier in Rotterdam. Eigenlijk de plek wat ook in het onderzoek veelvuldig is genoemd, hè? Ja. Christa Schram is dus mee en de meiden van Chicks in the City. Hoi. Hallo. Jullie hebben hier ook veel gewerkt, dus hè, met interviews hebben jullie gedaan, hier straatinterviews? Klopt. Veel meiden hier gesproken. Ja, en Christa, jij natuurlijk gebruikt ook voor het onderzoek. Zeker. Zullen we gelijk lopen naar een plek waarvan jij zegt, daar kunnen we eigenlijk gelijk aan zien wat er mis aan is? Ja, als we hier nog wat verder lopen, dan zie je dus ook die busremise, zeg maar, waar de bus, waar de bussen aan en afrijden en waar meiden ook vaak doorheen moeten. Ja. Het is hartstikke donker. Dat is weer een overdekt stuk, ja. Dat is een overdekt stuk. En je ziet daar ook dat er een hele dichte plint is. Eigenlijk verstoken van elk menselijk toezicht. En met plint bedoel je eigenlijk deze muur? Ja, deze muur. En wat wij dus ook voorstellen, je zou hier hartstikke leuke kleine ondernemingen kunnen maken die juist, ja, ook dat gevoel, hè, waar meiden terecht kunnen. Oh ja, hier is een cafeetje, maar ja, dat ziet er. Het is niet echt waarvan je denkt als meid van, oh, daar stap ik even naar binnen als ik maar niet heen. Er zitten nu ook alleen een paar mannen. Lekker, ja, precies. Ondertussen lopen we de hoek om. Iedereen zit hier lekker een patatje te eten. Hoi. Ja. We hebben het over of vrouwen zich een beetje veilig voelen hier op het Zuidplein. Hoe is dat bij jou? Is niet echt helemaal geweldig. Soms met dakloze mensen die voorbij lopen. En dan wil ik gewoon helemaal niks met hun te maken hebben. Maar hun komen toch jou geld vragen of iets. Dat voelt niet zo prettig, nee. Kan wel beter. Ja, klopt. Wat zou jou nou helpen om het hier wat beter te maken? Misschien iets, camera's of iets. Meer licht ook. Het is donker nu al, hè? Ja, daarom. Ja. Meiden, jullie hebben hier de straatinterviews ook gedaan, hè, om te helpen aan het onderzoek. Dat onderdeel van die camera's, wat hoorden jullie daarover? Ja, eigenlijk vooral de aanwezigheid van andere mensen eigenlijk. Vooral op bepaalde momenten op de dag. Vind het toch fijner als ze met meer mensen op straat lopen. Het geeft toch een wat veiliger gevoel. Dan ook wel veel meiden zich herkennen in ervaringen als je oortjes indoen en het maar vermijden of naar de overkant gaan. Je looproutes veranderen, daar ging het heel veel over. Ja. Nog even terug naar Christa, de onderzoeker. Is het sowieso eigenlijk erg dat vrouwen alert zijn en soms bepaalde plekken ontwijken of zich onveilig voelen? Dat hoort toch ook een beetje bij... Ja, bij het leven in de stad, of niet? Kijk, op zich is een beetje onveiligheidsbeleving en alert zijn en je gedrag aanpassen is natuurlijk heel functioneel. Weet je, het zorgt ervoor dat je bepaalde risico's niet loopt. Heel, heel logisch. Wanneer het problematisch wordt, en dat zien we natuurlijk ook, is als vrouwen zich massaal terugtrekken uit die publieke ruimte. Want overal waar je dominantie krijgt van jongens en mannen, daar ontstaan vaak problemen. En wat jullie ook zeggen in het onderzoek, dat komt omdat we eigenlijk altijd al de openbare ruimte inrichten naar de wens van mannen. Zie je dat ook hier? Ik kijk naar die bankjes. Nou ja, als ik daar bijvoorbeeld kijk naar die bankjes, dan zie je dat die rechte bankjes daar zitten alleen maar mannen. Waarom is dat? Vrouwen, jonge vrouwen met name, die vinden dat veel minder prettig, omdat ze zich daar weer tentoongesteld voelen aan mannen. Dus de kans dat ze daar aangesproken worden of lastig gevallen, of dat er iemand zo dicht naast ze komt zitten, is daar gewoon veel groter. Lange betonnen bankjes zijn dit. Ja. En daar zijn oplossingen voor. Hè? Die bankjes die in zo'n halve maandvorm staan, waar meiden gewoon ook met elkaar en eigenlijk, dat zou je hier ook kunnen. Dan zit je iets meer in een groepje of zo? Zit je met elkaar in een groepje en heb je ook minder kans dat daar ongenode mensen bij kunnen komen zitten. Dus ik zou zeggen, doen. Gewoon proberen. Kijken of dat ook inderdaad zo werkt. Zometeen in Nieuws & Co. Eerst bestellen, later afrekenen. Minderjarigen maken massaal gebruik van apps als Klarna en komen daar ook vaak genoeg door in de problemen. De Autoriteit Financiële Markt maakt zich zorgen. +18 speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De Stille Design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf €100.000. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. NPO Radio 1. Het is 17:56, hier is Sid. Zorgverleners en medische bedrijven moeten onderlinge contracten verplicht melden in een register. Dat zegt minister voor Medische Zorg Dijkstra. Aanleiding is een onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Daaruit bleek dat het overzicht dat artsen en de industrie zelf publiceren onvolledig is en niet aan de regels voldoet. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert wordt vervolgd voor omkoping en valsheid in geschriften, meldt het Openbaar Ministerie. Van Eert was jarenlang de belangrijkste man van het supermarktconcern, maar trad terug nadat de politie zijn woning was binnengevallen. De eerste zitting staat gepland voor 30 september. Turkije beperkt de export van bouwmaterialen naar Israël. Het gaat vooral om materialen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Turkije heft de maatregel pas op als Israël een wapenstilstand afkondigt en voldoende humanitaire hulp in Gaza toestaat. De trainer van FC Emmen is per direct ontslagen. Er was onvoldoende vertrouwen om verder te gaan met Fred Grim, ligt de club toe. Emmen degradeerde vorig seizoen en heeft minder zicht op promotie terug in de Eredivisie. Oudkeeper Grim was ook technisch directeur bij FC Emmen. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Even tellen, 775 kilometer file staat er nu. Nou, voor een dinsdagmiddag is dat eigenlijk niet gek. Het is natuurlijk wel heel veel. Vooral op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam moet je nu rekening houden met vertraging. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer heb je een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanmiddag op de A10 Zuid richting de A10 West bij het knooppunt De Nieuwe Meer. Maar daar is de weg weer vrij. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam voor de Keteltunnel 10 minuten vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Battenverdorp en het AMC 40 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk eerder vanmiddag. Ook hier zijn alle rijstroken dus weer open. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er een kwartier langer over. En Marco Verhoeven is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Marco, ja, de afgelopen dagen hoorde ik mensen steeds zeggen, nou, het is veel mooier dan ik had verwacht. Het is veel warmer, het is zonniger en vandaag eigenlijk niks, gewoon, ja, gewoon, nou ja, gewoon weer. Ja, inderdaad, het klopt. En uiteindelijk, weet je, als je van tevoren denkt dat het heel erg tegenvalt, ja, dan valt het inderdaad vaak mee. Dus gewoon lekker erop uitgaan. Dat kan de komende dagen ook wel. Alleen, ja, heel af en toe heb je dan een paraplu nodig of een regenjas. Op dit moment trekt er her en der wel wat neerslag over het land. Een paar buitjes. En dat blijft vooral in de noordelijke helft van het land wel even zo doorgaan. Ook vanavond en vannacht nog wel. Maar verder klaart het dan langzaam wat op. En na vandaag gaan de temperaturen dan weer wat omlaag. Een graad of 6 zal de minimumtemperatuur zijn. En morgen, ja, dat is eigenlijk helemaal niet een onaardige dag. De zon schijnt regelmatig. Het blijft droog. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe. De wind is duidelijk een stuk minder dan vandaag, matig hooguit uit een westelijke richting. En de temperatuur 11 tot 15 graden. Klinkt nog niet zo hoog, dat is het ook niet, maar wel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En daarna gaan we dan wel iets meer de hoogte in? Ja, we gaan stapsgewijs met de temperatuur verder omhoog. Donderdag gemiddeld een graad of 15. Die dag verloopt wel meest bewolkt. En er trekt ook wel wat neerslag over het land. Een smal bandje in de loop van de ochtend begint het dan wat te spetteren. En de meeste neerslag valt in het noorden van het land. In de middag is het waarschijnlijk wel weer op de meeste plaatsen droog. Dat is het ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Groot grotendeels droog, zonnige periode ook. Kwik stijgt verder en zaterdag wordt het 20 graden. Maar ja, zondag gaat het kwik dan wel weer flink omlaag. Een graad of 14 maximaal. Dat is wel een verschil. Maar ja, gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Zonnetje erbij, niks mis mee. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De jongen zonder gisteren in de gratis NPO Luister-app. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Koop nu, maar betaal pas later. Betaalapps als Klarna, waarbij je dus later je gekochte spullen afrekent, zijn steeds populairder bij jongeren. Vorig jaar werd 600.000 keer op deze manier gewinkeld door minderjarigen, terwijl dat eigenlijk verboden is, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten, AFM. En die maakt zich grote zorgen. Christian Meijer doet onderzoek naar het geldgedrag van minderjarigen voor het platform Wijzer in Geldzaken. Goedemiddag. Goedemiddag. 600.000 transacties dus door jongeren tussen de 13 en de 17 jaar. Wat vindt u van die cijfers? Nou, ik ben wel van geschrokken, eerlijk gezegd. En het is inderdaad zorgelijk dat dat zo vaak gebeurt. Het onderzoek laat zien dat vooral jongeren zich aangetrokken voelen tot die dienst. Maar dat het dus ook gebeurt bij minderjarigen. Het echt om een heel risicovol product gaat, waardoor je het overzicht kunt kwijtraken over je geldzaken. Je misschien wat minder kritisch wordt als je later hoeft te betalen en daardoor nu even geen betaalt. En de kosten kunnen ook enorm oplopen als je je betaaltermijn mist. Ja, wilt u ons even meenemen naar het concept van dit soort bedrijven, van Klarna bijvoorbeeld? Hoe werkt dat principe met achteraf betalen? Nou, de aantrekkelijkheid zit hem in de eenvoud. Namelijk, je koopt nu iets in een webshop en je geeft aan dat je pas over 30 dagen gaat betalen. Ja, dus je koopt bijvoorbeeld nieuwe schoenen en je denkt, nou, ik ga eerst even thuis aanpassen, kijken of ze wel lekker zitten en of ik ze wel leuk vind. En dan pas betaal ik. Precies. En het bedrijf waarbij met wie je dat afspreekt, gaat je dan pas na zoveel dagen, meestal is dat 30 dagen, vragen om een betaling. En ondertussen heb je je schoenen al binnen, als het goed is. Mm-hmm. En als je dan de betalingstermijnen gaat missen, dan kan dat tot kosten gaan leiden. Vaak gaat het met een minimum van bijvoorbeeld €40. Ja, als het dan schoenen zijn van €80, is dat wel een erg grote toeslag. Er komt een hoop geld bovenop ineen. Waarom is dit nou zo aantrekkelijk voor jongeren om zo te winkelen? Ik noemde net al even de betaalpijn. Dat wordt wel eens gebruikt om aan te geven dat als je geld uit je handen ziet verdwijnen, dat heb je misschien het sterkst als je contant geld gebruikt, dan voel je misschien letterlijk de pijn van dat geld is nu niet meer van mij. Betaalpijn, dat maakt je een extra kritische. Ja, dat maakt je een extra kritische consument. En dat moment, dat stel je eigenlijk uit. Met achteraf betalen verdoof je dat eigenlijk een klein beetje. En daarmee kan het zo zijn dat je denkt van nou, dan ga ik nog meer bestellen. Of ik ga een beetje meer bestellen dan ik aanvankelijk gepland had. Maar de rekening moet natuurlijk uiteindelijk altijd nog betaald worden. Onze collega's van NOS Stories die gingen de straat op en spraken jongere mensen die gebruik maken van die apps, van die koop nu en betaal later methode. Het is gewoon makkelijker als je salaris nog gestort moet worden en je moet wat hebben. Dan kan je het via die manier doen. En wat koop je bijvoorbeeld? Ik heb nu allemaal kleding gekocht. Als ik feestjes heb of zo, dan wil ik graag een nieuwe outfit. En als ik dan nog niet mijn salaris binnen heb, dan doe ik daar bestellen, zodat ik wel op mijn kleding heb en dan kan ik het later betalen. En moest je dan ook nog ergens je leeftijd invullen? Hebben ze dat gecheckt? Ja, ze vroegen wel mijn leeftijd. Alleen, ik heb dat niet eerlijk ingevuld, als ik eerlijk moet zijn. Wat heb je toen ingevuld? Dat ik in 2000 geboren ben. Ja, want die leeftijd die is belangrijk, hè, Christian Meijer. Want het mag dus niet onder de 18. Maar als ik dit zo hoor, je vult gewoon een verkeerde geboortedatum in en je doet jezelf ouder voor dan je bent en klaar ben je. Is het echt zo makkelijk? Ja, dat blijkt. Als we nu het rapport van de AFM van vandaag bekijken, dan zien we enorm veel transacties bij minderjarigen. Terwijl de sector ook heeft afgesproken met zichzelf eigenlijk om dat niet meer te doen. En ik vind het wel zorgelijk, omdat minderjarigen natuurlijk nog aan het leren zijn om met geld om te gaan. En ik vind dit eigenlijk passen bij een... achteraf betalen is een goed idee als je bij een hele vage webshop iets koopt. Mm-hmm. Maar als dat je dan niet zeker weet of het geleverd wordt. Precies, dan wil je eerst nog maar zien of het wordt geleverd. Maar als dat niet het geval is, dan kan het... Ja, ik vergelijk het een beetje met een ongezonde eetstijl. Als je elke dag gaat snacken. Daar word je ook niet gezonder van. En ik vind dit niet passen bij een gezonde levensstijl als het gaat om geld. Want dat gaat over overzicht houden. Het gaat over een spaarbuffer aanhouden. Plannen maken voor de toekomst. En met dit achteraf betalen wordt het alleen maar moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Wat moet eraan gedaan worden? Nou, we moeten jongeren leren wat de risico's zijn van dat product. En als wij het in geldzaken proberen we dat aan de orde te stellen in de klas. Met lesmethodes. Maar we hebben samen met het ministerie van Sociale Zaken ook een campagne over de betaal later kater. Die duidelijk maakt dat als je je schoenen nog niet betaald hebt, dan staan ze daar letterlijk met een soort chagrijnige kater daarnaast. Omdat je die rekening wordt gewoon nog een keer gepresenteerd. Ja. Daarnaast komt de regelgeving aan om ervoor te zorgen dat aanbieders vallen onder de kredietregels, die ook al gelden voor andere partijen. En ik begrijp dat het kabinet naar de sector kijkt en ook zelf kijkt wat het kan doen als het gaat om die leeftijdsverificatie. Dus er komen regels aan en ondertussen werkt u aan de bewustwording. Dank u wel, Christian Meijer. Gaan we eerst even naar de... Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, registreerde vorig jaar bijna 2,5 keer zoveel incidenten van antisemitisme in Nederland als in 2022. Zeker na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober, waarna de Gaza-oorlog begon, zijn de incidenten explosief toegenomen. Chantal Suissa-Runne is medeoprichter van het project Leer je buren kennen. Daarbij gaan scholen op bezoek bij de synagogen, krijgen scholieren rondleidingen en gaan ze met elkaar in gesprek. En ook verslaggever Sander van Hoorn ging het gesprek aan. Gaan we eerst even naar de Aron HaKodesh. Even de Torahrol laten zien. Hoeveel schoolklassen denk je dat je dit hebt laten zien? Ik weet niet hoeveel klassen, maar ik weet dat in totaal ongeveer 20.000 leerlingen van diverse opleidingen hebben meegedaan. Dit is dan de liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam-Zuid. 5 Torahrollen staan we tegenaan te kijken. Ik heb nooit geweten dat die dus richting Jeruzalem staat, deze kast. Ja, die kast staat altijd richting Jeruzalem. En dan kan ik me voorstellen dat je de gebedsrichting precies, dat kennen moslims ook, dat je dan in elk geval als je hier moslims hebt aan het rondleiden bent, dat je een overeenkomst hebt. Ja, dat vind ik altijd heel interessant. En dan weet ik er altijd bij te vertellen, want ik heb me ook heel erg in de islam verdiept en ik doe veel dialoogprojecten met moslims en joden. Dan zeg ik altijd, weet je dat Jeruzalem tot aan de Hijra, dus tot Mohammed verhuisde van Mekka naar Medina, was Jeruzalem de gebedsrichting. En daarna werd het pas Mekka. Dus we hebben ongeveer 33 jaar dezelfde gebedsrichting gehad. En dat weten de meesten niet. Dat weten de meesten niet. Als de meesten zoveel niet weten. En u probeert ze dat al sinds 2011 uit te leggen op deze manier. Ja. En dan moet je vandaag met die cijfers toch weer vaststellen dat het geen zin heeft gehad. Is dat de juiste vaststelling? Deze cijfers zijn verschrikkelijk, zijn om te janken. En af en toe denk ik blijf gewoon onder mijn dekentje liggen. Het heeft toch geen zin. Maar diep in mijn hart weet ik dat het wel zin heeft, want er is geen alternatief. Nee. Ik bedoel, los van repressie en handhaving moet je ook iets doen aan verbinding. En ik zou bijna zeggen, juist nu moet je een wenkend perspectief van hoop bieden. En hoop gaat van hart tot hart. Dat gaat niet schreeuwend over de socials. Een dekentje heb ik niet in de aanbieding. Wel bankjes, zullen we daarop gaan zitten? Ja. Want de shul, de grote zaal, die is nu leeg. Er is geen dienst, er is geen schoolklas die rondgeleid wordt. Maar onder dat dekentje liggen, hoe vaak heeft u gedacht, ik hou ermee op, het is niet aan mij, dialoog, het is allemaal zo machteloos? Ja, 1,5 week geleden nog. Toen ik echt het gevoel had dat ik ook teleurgesteld raakte in een aantal contacten met wie ik al heel lang samenwerkte. En toen had ik echt wel het gevoel van, jongens, waar doe ik het eigenlijk nog voor? Dus natuurlijk heb ik dat gevoel af en toe. Maar er komen bijvoorbeeld juist mijn islamitische medebestuurders van Yalla. Twee fantastische vrouwen. Wat is Yalla? Yalla is een stichting voor Joden en moslims. Ja. En daar ben ik co-voorzitter van. En die medebestuursleden die komen u dan weer oppeppen? Nou, dan komt Fatima, mijn co-voorzitter, die zegt, Biba, ben je helemaal mishoggen? We gaan gewoon door. En juist nu, hop onder je dekentje vandaan. Mm. En dan denk ik, ja, lieverd, je hebt ook gelijk. En dan, het kost dus wel moeite. Ja. Het kost meer moeite na 7 oktober? Ik weet niet of het meer moeite kost, maar het is zwaarder. Het hele, de hele maatschappij is zwaar. Het is beladen. Weinig mensen ontmoeten in het wild. Gewoon Joodse mannen en vrouwen die hier gewoon hun normale leventje leiden. En er zijn er ook niet zo heel veel, hè? En om dat keer op keer te laten zien, te blijven uitleggen, ook nu weer in gesprek met Nieuws en Co. Dat dekentje klinkt toch wel heel erg aantrekkelijk dan af en toe. Oh, het is zo lekker af en toe dat dekentje, Netflix aan, niks meer aan doen, wijntje erbij. Maar ik blijf het belangrijk vinden, want... Waar komt die drijfveer vandaan dan? Ik weet het niet. Ik denk dat het is. Ik ben echt een groot gevoel voor rechtvaardigheid. En een ontzettende grote nieuwsgierigheid naar mensen. En het zit denk ik in mijn DNA. Dus allebei mijn opa's waren verzetstrijders. Die meer stemmigheid in mij. En dat zoeken naar rechtvaardigheid en verbinding. Ja, ik denk een paplepelverhaal. Ja, intrinsiek. Ik kan er ook niet mee stoppen. Ik denk hier zit gewoon een stukje van mijn raison d'être. Als ik straks dood ben, dan hoop ik dat mensen zagen dat ik. Ja, verbinding in de samenleving wilde brengen. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral bij Amsterdam op de A9 van Alkmaar naar Diemen door dat ongeluk eerder vanmiddag. Tussen Battenverdorp en Holendrecht duurde nog steeds zo'n 3 kwartier langer over, ondanks dat de weg weer vrij is. Maar op de A50 van Arnhem naar Zwolle heb je zelfs nog meer vertraging. Ruim een uur tussen Apeldoorn en Epe. Er staat 10 kilometer. Hier is ook een ongeluk gebeurd. Het sportnieuws dan. SC Emmen heeft trainer Fred Grim ontslagen. Emmen degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en staat inmiddels op een teleurstellende 12e plaats in de eerste divisie. Gisteren leed Emmen een pijnlijke 3-2 nederlaag tegen Jong AZ. Na die wedstrijd sprak Grim nog zijn vertrouwen uit tegenover RTV Drenthe. Ja, natuurlijk. Dat blijft onveranderd. Want we hebben wel vaker aangetoond, de ene wedstrijd is de andere niet. En nogmaals, ja, het ligt vandaag niet aan dat we niet willen. Of dat de jongens niet willen. Of, dus die mentaliteit die moeten we ook gewoon weer meenemen naar komende vrijdag toe. Maar vandaag liet Emme weten dat er geen vertrouwen meer is in Fred Grim. Dat het draagvlak is verdwenen. Tennister Suzanne Lamens heeft in de Billie Jean King Cup voor een daverende verrassing gezorgd. Lamens, de nummer 164 op de wereldranglijst, won in 2 sets van de nummer 10 van de wereld, Jelena Ostapenko. Lamens bracht het Nederlandse team met haar overwinning op gelijke hoogte met Letland. Het dubbelspel moet nu de beslissing brengen. Eerder won Nederland in de Billie Jean King Cup al met 2-1 van Turkije. Plaatsing voor de play-offs om promotie naar de wereldgroep is daardoor nog mogelijk. En voormalig profielrenner Laurens ten Dam is door de Nederlandse wielerunie aangesteld als eerste bondscoach gravel. De bond speelt daarmee in op de toenemende populariteit van het fietsen op onverharde paden en wegen. Zo wordt er sinds 2021 een NK georganiseerd en was in 2022 het eerste WK. Ten Dam eindigde tijdens zijn carrière in de top 10 van de Tour de France en de Vuelta en richtte zich na zijn profloopbaan op het gravelrijden. Your heart knows when love. says goodbye. It's a four-letter word because your heart knows when love goes. The feeling is bad. It's the worst in the world. It's sad but true. When nothing you can do, you can get it back. Standing on the bridge, she starts to cry. When love says goodbye, shining like a flame. I tell ya, it's heaven. Morgenavond staat ze in Haarlem in patronaat. Ze toert door Nederland. Kim Wilde voor Letter Word. Een auto die met de hand geschakeld moet worden. Komt steeds minder voor. Nog maar 1 op de 4 nieuw gekochte auto's die afgelopen kwartaal werden gekocht, was handgeschakeld. Een jaar ervoor was het nog bijna 1 op de 3, meldt de branchevereniging BOVAG. En Paul de Waal van BOVAG, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt die daling vandaan? Ja, dan moet je eerst en vooral naar de stekkerauto's kijken. Hè. De volle elektrische auto's en de plug-in hybrides. Die mm-hmm. zijn eigenlijk per definitie een automaat. Hè. Dus die hebben, en daar hebben we er ook weer veel meer van verkocht. Het aandeel van die auto's in de nieuwverkoop stijgt rap. En dat is dus wel de verklaring voor de forse stijging. Maar het is een trend die al wat langer aan de gang is, hoor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de niet-stekkerauto's, hè, dus de benzine mm-hmm. en de diesel. Ja, dan was dat 10 jaar geleden, was een kwart daarvan was automaat. En tegenwoordig is al bijna de helft daarvan automaat. Dus het is een trend die ja, op meerdere fronten aan de gang is. Ja. Hoe zit het met een elektrische auto? Waarom hoeft daar eigenlijk nooit bij te worden geschakeld? Ja, dat heeft met de karakteristiek van de motor te maken. Een elektromotor die trekt meteen vanaf nul toeren maximaal. En daar past geen automaat bij. Dus eigenlijk zijn alle elektrische auto's zijn met automaat uitgevoerd. Ja. En een benzineauto, ja, die is pas bij een bepaald aantal toeren is die optimaal. En dan moet je een paar keer doorschakelen om steeds het optimale uit zo'n motor te halen. Ja. Nou zei u net, die trend is al langer aan de gang. We zien het ook bij niet-elektrische auto's. Heeft u een verklaring daarvoor? Ja, ik zou bijna zeggen, dat is vroeg voor psychologen. Maar het heeft ook te maken met het aanbod. Hè. Je ziet dat steeds meer brandstofauto's ook aangeboden worden met automaat. En dat komt omdat de techniek veel beter is dan vroeger. Het rijdt veel soepeler. Vroeger... enkele decennia geleden was een automaat per definitie onzuiniger. En dat is tegenwoordig omgekeerd. Hè? Dus een automaat is eigenlijk zuiniger dan een niet-automaat. Nou ja, het is ook heel comfortabel rijden. Hè? Zeker in een land waar veel files staan. Daar is het rijden in de automaat heel veel comfortabeler dan dat je eindeloos moet schakelen met je koppeling in de weer bent. Ja, u zei al een paar keer vroeger, nou had mijn oma vroeger een automaat en wij vonden dat altijd ook een beetje truttig. Is dat imago ook aan het veranderen? Ja, ik wil niet zeggen dat het truttig is, maar je had wel liefhebbers van de automaat en die waren ver in de minderheid. Overigens in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar bijna standaard elke auto een automaat was en de schakelbak een hele grote uitzondering was. En daar had het ook niks met cool zijn te maken of zo, maar vooral met gemak en comfort. En dat is hier ook zo. En met het voortschrijden van de techniek hebben veel meer mensen de voordelen van de automaat leren kennen. Ik denk dat het niet zozeer met cool of niet cool te maken heeft, maar vooral met comfort en met zuinigheid. Ja. Nou zijn er toch nog steeds mensen die, ook als ze een nieuwe auto kopen, kiezen voor een schakelauto, een kwart van de mensen. Ja. Wat is het voordeel van een schakelauto? Ja, mensen vinden het prettig om bezig te zijn. En die vinden dat echt bij autorijden horen. Zo zijn ze opgevoed. Maar die zijn inmiddels wel in de minderheid. Zeker voor dagelijks gebruik is een automaat eigenlijk veel comfortabeler en ontspannender rijden. Ja, is het ook nog een prijskwestie? Nou, automaten waren altijd wel wat duurder. Maar het is ook maar net welke auto bij je past. En bij elektrisch heb je al geen keus meer. Is het standaard automaat. Gaan schakelauto's helemaal verdwijnen in de toekomst? Nou ja, het streven van de overheid en van Europa is om 100% elektrisch, of in ieder geval zero emissie te worden. En dat doe je met elektrische auto's of waterstofauto's. En die zijn per definitie automaat. Dus op wat klassiekers na zal dat uiteindelijk wel uitsterven. Ja. Waar stapt u zelf zo meteen in naar huis? Ik rij al jaren in een automaat en ik vind het heerlijk. Maar ik had tot voor kort wel een klassieker, een Amerikaan, maar dan wel met een handbak. Dus dubbel bijzonder. En dat vond ik ook ontzettend leuk, maar wel voor als ik eens zin had om echt ouderwets auto te rijden. Maar qua comfort kies ik voor een automaat. Dank, Paul de Waal van BOVAG. En dan, in Tsjetsjenië moeten muzikanten voortaan precies het goede tempo aanhouden. De 5 voor 6. Shake It Off van Taylor Swift zal binnenkort verboden zijn in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Want het liedje is te snel. Het culturele ministerie van Tsjetsjenië wil liedjes met een te hoog tempo gaan verbieden. En ook liedjes met een te laag tempo. Maar waarom wil Tsjetsjenië dit? Alleen nummers die tussen de 80 en 118 beats per minute hebben mogen straks nog worden geluisterd. Single Ladies van Beyoncé gaat te snel, maar deze wereldhit, God's Plan van Drake, die is dan weer te langzaam voor de Tsjetsjeense wet. De maatregel die nu genomen is, komt voort uit een voorstel uit 2019... die de Tsjetsjeense cultuur moet beschermen tegen de zogenaamde verderfelijke westerse invloeden. Dit is Caucasus-analist Jelger Groeneveld. In dat jaar werd namelijk een amateurduo in detentie gezet voor een zogenaamd educatief gesprek over muziek die niet zou passen bij de Tsjetsjeense traditionele mores. De maatregel komt van de pro-Russische Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. Ik wil een nieuw Tsjetsjenië creëren, zei hij in een interview in 2011. En daar past deze nieuwe wet bij. Ja, deze maatregel past in een patroon waarin de Tsjetsjeense autoriteiten vrijheden van hun burgers inperken onder het mom van de bescherming van de traditionele Tsjetsjeense culturele identiteit. Door alleen bepaalde tempo's toe te staan, worden in de praktijk westerse nummers verboden en de traditionele Tsjetsjeense muziek niet, want die liedjes vallen juist in dit toegestane tempo. En dat is precies wat de pro-Russische Kadyrov voor ogen heeft. Tevens past dit in het vijandbeeld richting het liberale Westen met haar losbandigheid dat door Kadyrov wordt gebezigd. De regel doelt namelijk op het uitsluiten van moderne westerse popmuziek, zoals hip-hop en dance. Maar niet alle westerse muziek kan verboden worden. De nummer 1 hit van dit moment, Texas Hold'em van Beyoncé, gaat precies snel en precies langzaam genoeg. Real life boogie in a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the flow now. Woo! NPO Radio 1, podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zet grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. The U-turn. Controle over drank en drugs. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. En we zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. The U-turn. Controle over drank en drugs. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hort voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Mensen die beweren dat de overheid niets over hen te zeggen heeft. Het aantal soevereinen, soms ook wel autonomen genoemd, is aanzienlijk gegroeid in de afgelopen jaren. Volgens de ANVD zijn sommigen inmiddels ook bereid tot geweld. En waar kunnen we straks nog bouwen in ons land en waar beter niet? Minister Harbers van Infrastructuur heeft het in kaart gebracht. Eerst het NOS Journaal met Sit van der Linde. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gaat niet door. In de Eerste Kamer is er geen meerderheid voor. De BBB, die in de Tweede Kamer al tegenstemde, zal ook in de Senaat tegenstemmen, zegt senator Heijnen tegen de NOS. De partij vindt dat het minimumloon de laatste jaren al fors is verhoogd. Een nieuwe verhoging vindt de BBB daarom niet nodig. Ook niet omdat de werkgevers daarvan de lasten moeten dragen. De tegenstem betekent ook dat de AOW niet verder omhoog gaat. Het aantal soevereinen in Nederland is in de loop van de jaren aanzienlijk gegroeid tot enkele tienduizenden en lijkt alleen maar verder toe te nemen. Dat staat in een analyse van Veiligheidsdienst AIVD, de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Soevereinen, die ook wel autonomen worden genoemd, beweren dat de overheid niets over hen te zeggen heeft en weigeren bijvoorbeeld huur en belasting te betalen. Maar er is ook een kleinere, radicalere groep die fysiek verzet en bedreigingen niet schuwt, zegt deze onderzoeker. En dan wordt het allemaal wat grimmiger en wat vervelender al op straat. Nou, dan is er nog een heel klein groepje binnen deze brede gemeenschap. Die hebben echt wel wat fantasieën over geweld, zelfverdediging of de strijd aangaan met wat zij zien als een tyrannieke overheid. Daar is de bedreiging natuurlijk wel groter. Naar schatting bestaat die radicale groep uit maximaal 100 mensen. In Londen, Madrid en Parijs worden extra agenten ingezet vanwege een dreiging van Islamitische Staat. De terreurorganisatie zou hebben opgeroepen tot een aanslag bij de kwartfinales van de Champions League. Spanje heeft 2000 extra agenten en militairen ingezet bij de stadions in Madrid. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer is vanmiddag kort verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. De beveiliging sleepte de demonstranten weg en de vergadering werd na zo'n 5 minuten hervat. Het ging om een groep van 6 personen. Iran maakt gebruik van een smokkelnetwerk om Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever te bewapenen. Dat meldt de New York Times. Iran is een aardsvijand van Israël. Onlangs werd een hoge Iraanse generaal gedood in Damascus. Iran houdt Israël daarvoor verantwoordelijk. Zorgverleners en medische bedrijven moeten de contracten die ze onderling afsluiten gaan melden in een wettelijk verplicht register. Dat zegt minister voor Medische Zorg Dijkstra. Aanleiding voor de maatregel is een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Daaruit bleek dat het overzicht dat artsen en de industrie zelf publiceren onvolledig is en niet aan de regels voldoet. Met name cardiologen zijn niet open over bijverdiensten. Het nieuwe register moet ertoe leiden dat de inspectie gezondheidszorg en ziekenhuisbesturen beter zicht krijgen op contracten die artsen afsluiten met medische industrie. Het Openbaar Ministerie gaat oud-Jumbo-topman Frits van Eert vervolgen voor omkoping en valsheid in geschriften. Mogelijk wordt hij ook vervolgd voor witwassen. De 57-jarige van Eert was jarenlang de hoogste man van het supermarktconcern. Ruim 2 jaar geleden trad hij tijdelijk terug uit de directie na een inval in zijn woning. Een jaar geleden werd zijn vertrek definitief. Van Eert is 1 van de 2 hoofdverdachten in de witwaszaak. De ander is Theo E., voormalig motocrosser en autohandelaar. De eerste zitting staat gepland voor 30 september. De politie heeft vanochtend nog iemand aangehouden vanwege de dood van Duncan Zwakke in 1989. De verdachte is een man van 62 uit Zutphen. De politie doet nog onderzoek naar tips in die cold case-zaak. Het is natuurlijk voor zijn familieleden en vrienden na deze vele jaren nog steeds echt een hele ingrijpende en ook heftige situatie. En daarom is elke tip nog steeds heel erg waardevol en welkom. Destijds is er ook een beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Die bedraagt €15.000 en is tot op heden nog niet uitgekeerd. Gisteren is er ook al een man opgepakt vanwege de zaak. Een man van 60 uit Eerbeek. Het weer, veel bewolking met enkele buien en soms zon. Het is een graad of 12. Vanavond en vooral vannacht neemt de wind af. Morgen is het droog met meer ruimte voor de zon dan zo'n 14 graden. Dit is mooi, wordt het al wat rustiger? Nou, als je het totaal aantal kilometers ziet, dan neemt het wel af. Ja, met 400 kilometer staat er nu. Maar op de A50 staat het wel helemaal vast. Van Arnhem naar Zwolle begint onderaan mijn rijtje nu. Van Apeldoorn naar Epe doe je er namelijk ruim een uur langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Van Arnhem naar Zwolle kan je daarom het beste omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Dan naar Amsterdam, de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. Nog een half uur extra door een ongeluk eerder vanmiddag op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer. En de file op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Oeverdorp en Holendrecht helpt ook niet. Een drie kwartier vertraging door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrij. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Everdingen en Werkendam. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aantal soevereinen in Nederland is aanzienlijk gegroeid, ziet de AIVD. Dat levert vooral problemen op voor henzelf, zegt terrorisme-expert Jelle van Buren. Dit leidt er uiteindelijk toe dat iemand gewoon uit zijn huis wordt gezet, of dat er loonbeslag wordt gelegd, of dat de zaak failliet wordt verklaard. Een klein deel van de soevereinen is bereid daadwerkelijk geweld te gaan gebruiken. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Volgens de AIVD zijn er enkele tienduizenden mensen die zichzelf als soeverein zien. Zij vinden dat de overheid geen zeggenschap over ze heeft. Dat kan in enkele gevallen leiden tot geweld. Zo zijn bij sommige soevereinen vuurwapens gevonden. En ook kleine geweldsincidenten komen voor. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter Jaap Aalbersberg, legt uit welk gevaar hij ziet in de groep soevereinen. De potentie van de groei in deze groep die we zien gebeuren. En als je naar binnen kijkt, hè, wat zijn het? Het zijn natuurlijk mensen die in een of andere mate geloven in het kwaadaardig narratief dat er een kwaadaardige elite is. En een elite die wil mensen ontvoeren, tot slaaf maken of misschien zelfs vermoorden. En in dat hele overtuiging van ideologie is een grote groep mensen die we in drie categorieën zien indelen. Mensen die zeggen, ja, we geloven meer of minder mate erin, maar wij zoeken binnen het systeem om te laten horen wat we van vinden. Een categorie die binnen het systeem zich onttrekt of verzet, of een kleinere categorie die op het ogenblik ook de neiging heeft om na te denken of zich voor te bereiden op gebruik van geweld. Hoe uitzicht dat? Eigenlijk heel veel verschillende fasen die we al zien de afgelopen jaar. Vormen van bedreigen van deurwaarders die er zijn. Omdat mensen zich uit alle systemen terug hebben getrokken. En daarbij financieel kwetsbaar zijn. Maar ook waar eigenlijk deurwaarders beslag moeten leggen. Doxing van politiemensen en deurwaarders. Dus op internet exposen. Tot geweldsmeldingen bij politie, et cetera. Maar ook, er zijn wapens aangetroffen bij mensen. En vorig jaar ook in een veroordeling van iemand die verdacht werd van het verwerven van een automatisch vuurwapen voor een groep gelijksgezinde mensen. Vorig jaar in de analyse schetst u dat het een geweldloze groep is. U lijkt nu bezorgdig te zijn. Ik denk het grootste gedeelte niet. Hè. Het is goed, je kunt overal kritiek op hebben. Dat mag ook in Nederland. En een goede democratie heeft ook kritiek. Maar waar het om gaat in die tweede en derde groep is dat in die tweede groep mensen die zich volledig terugtrekken uit de samenleving met zorg. Dat begint interessant, maar dan komen mensen langzamerhand in de financiële problemen. En eigenlijk zijn het bijna slachtoffers die toch tot misdrijven komen. Van kinderen die me naar school sturen. Het onttrekken aan allerlei belastingssystemen. Valsheid in geschriften. En dan in die derde groep, die potentie, waar we nog niet praten over duizenden mensen, maar gewoon een aantal tallen. Daar begint de potentie voor geweld te komen. En dat hebben we in andere trajecten zien we dat ook. Eenlingen daarin. Het sporten, het geweldsporten, het verwerven van middelen is eigenlijk een stap waar op lange termijn de zorg is als die groep groter wordt en doorgroeit. Het is tot nu toe een hele kleine groep. Zijn die zorgen dan ook niet wat overdreven? Nee, omdat die potentie van groei erin zit. En dat heeft deels ook natuurlijk met onze sociale media gaat te maken. Is dat mensen zich hier heel snel in verbinden. Dan in kleine groepen helemaal met elkaar isoleren rondom zo'n dagtegoed. En wij zien de groei in alle drie groepen. En daar de potentie voor onze democratie. Want het is toch ook die hoofdlijn van die tweede en derde groep is echt democratisch ondermijnend. Zien we toch als een zorg voor de potentie. Hoezo is dit democratisch ondermijnend? We hebben een samenleving met elkaar die toch binnen een bepaalde orde van afspraken met elkaar functioneert. En als daar een groep zich uit gaat onttrekken, bewust tegen verzet en geweld gaat gebruiken, dan doet dat iets met de democratie. Pieter Jaap Aalbersberg van de NZTV was dat, in gesprek met verslaggever Joris van Poppel. In Noord-Italië zijn meerdere mensen vermist na een explosie in een waterkrachtcentrale in de buurt van Florence. Ook zijn er gevonden gevallen bij de ontploffing, zegt Italië-correspondent Helene Daans. Die explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een brand die woedde in de waterkrachtcentrale op verdieping -9, dus 30 meter onder de grond. En daar is nog steeds veel rookontwikkeling, dus het is voor de brandweer ook heel moeilijk om de situatie goed te beoordelen op dit moment. Het is een centrale van energiebedrijf Enel en zij doen nu alle controles om na te gaan hoe die brand is kunnen ontstaan. En vooral dus ook of er nog mensen aanwezig waren in die centrale en of er mogelijk dodelijke slachtoffers zijn gevallen. En zojuist wordt bekend dat die inderdaad zijn gevallen. De reddingswerkers hebben meerdere lichamen gevonden. Waar kunnen we straks nog bouwen als de zee hoger komt te staan en rivieren meer ruimte nodig hebben? Vooral in het oosten en in het zuiden van het land, blijkt uit een kaart die het ministerie van Infrastructuur vandaag naar buiten brengt. Ook in de Randstad zijn geschikte bouwlocaties, maar daar zijn meer aanpassingen nodig voordat er gebouwd kan worden. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waar kunnen we echt niet meer bouwen? Nou, als je die kaart bekijkt, zijn er een paar gebieden echt rood op de kaart. Dat gaat om de uiterwaarden van de rivieren. Die zijn echt nodig om de rivier ruimte te geven. En het IJsselmeer, daar mag ook niet meer gepolderd gaan worden. Want dat is, zoals minister Harbers zegt, de nationale regenton van ons land. En wat verder wel opvalt, is dat een heel groot deel van de Randstad paars of oranje is gekleurd. En dat betekent bijvoorbeeld rond Gouda dat je daar eigenlijk niet meer kan bouwen, tenzij je aan allemaal voorwaarden gaat voldoen. Dus dat betekent wel dat het nog wel kan in de Randstad, maar dat het wel echt een heel grote opgave wordt. Maar wat voor voorwaarden zijn dat dan? Nou, voor die plekken moeten ontwikkelaars en gemeenten dan van tevoren maatregelen nemen. Zoals bijvoorbeeld waterberging, dat je het water kwijt kunt als er heel veel regen valt. Of er is bijvoorbeeld bodemdaling. En dan moet er misschien de fundering opnieuw gedaan worden van huizen na een aantal jaar. Je hoort minister Harbers van Infrastructuur en minister De Jonge van Wonen. Het betekent dus niet dat daar niks kan. Het betekent wel dat je nu voorzorgen moet nemen. Wat als er over 10 jaar of 30 jaar of 50 jaar... als er daar meer water komt, waar laat je het dan? En dan op die manier gaan bouwen dat het dus ook voor de toekomstige bewoners veilig is. Dat type maatregelen zou je moeten denken. En die moeten eigenlijk per project ook goed worden bekeken. Weet wat er gebeurt op het moment dat er een enorme bui is, zoals we een tijd geleden in Limburg hebben gezien. Wat betekent dat dan? Hoe ligt de wijk er dan bij? Daar moet je aan de voorkant, dus voordat je de locatie bepaalt, op een goede manier rekening mee houden. Dus ja, de boodschap is eigenlijk vandaag... er kan nog steeds op heel veel plekken wel gebouwd worden... maar je ziet nu dus dat klimaatverandering ook echt gaat zorgen... voor gevolgen voor de woningbouw. Mm. Maar in het oosten en in het zuiden is het dus veel makkelijker om te bouwen. Ja, dat is ook de boodschap van vandaag. Want als je die kaart goed bekijkt, dan zie je dat de groene plekken... dat die vooral in Drenthe, de Achterhoek, Oost-Brabant en Limburg zijn... het noordelijke deel daarvan. Dus de boodschap van minister De Jonge is ook... ja, daar ligt voorlopig nog ruimte. Zeker voor de woningbouw die we richting 2030, 2040 plannen... zullen we echt steven naar het oosten en naar het noorden, naar het zuiden moeten wenden. Heeft alles te maken met klimaatschade die je wilt voorkomen... Maar heeft er ook mee te maken dat met z'n allen op een kluitje in de Randstad blijven wonen. Gewoon ja, niet de goede ruimtelijke keuzes voor Nederland. Je moet heel Nederland willen benutten en heel de ruimte in heel Nederland ook daadwerkelijk willen gebruiken. Ja, en het voordeel van die gebieden is dus dat daar die voorwaarden niet gelden. Oftewel dat een bouwvergunning sneller afgegeven wordt. Dus dat je daar sneller grote woningbouwprojecten kan neerzetten. Hey, nee, Wout, dit staat dus allemaal op een kaartje. Het kabinet ja, heeft natuurlijk wel eens eerder een kaartje naar buiten gebracht. Dat ging toen over stikstof en dat leverde, om het maar zacht te zeggen, heel veel onrust op. Is het handig om nu weer zo'n kaartje naar buiten te brengen? Ja, dat is zeker een vraag die je kan stellen. Want toen ging het helemaal mis met de boeren. En ik kan me toch ook wel voorstellen dat veel mensen nu gaan kijken. Hoe ziet mijn gebied er eigenlijk uit? Ik heb een huis gekocht. Gaat dat niet heel erg in prijs dalen hierdoor? Omdat het misschien ja, toch niet zo'n veilig gebied blijft. Maar deze twee ministers ja, die vinden vooral dat het duidelijkheid geeft, zo'n kaartje. En ze benadrukken dat het dus niet voor die mensen zelf bedoeld is, voor woningeigenaren, maar vooral voor gemeenten, voor ontwikkelaars die aan het plannen zijn, die nieuwe bouwprojecten aan het plannen zijn. Ik denk dat we van kaartjes niet zenuwachtig moeten worden. Kaartjes wijzen juist de weg waar dingen wel kunnen, waar dingen niet kunnen, waar dingen alleen maar kunnen onder een aantal voorwaarden. En ik denk dat het alleen maar duidelijkheid geeft. En ik denk, we zijn nu onderweg naar een nieuwe nota-ruimte, dat we nog met heel veel meer kaartjes moeten gaan werken. Als laaggelegen deltaland hebben wij natuurlijk, ja, wij zijn het type land wat als eerste de gevolgen daarvan ondervindt. En dat is precies de reden waarom wij met de andere overheden in het land ons daarop voorbereiden, om te zorgen dat we het naar de toekomst toe ook verstandig blijven doen. Ja, het is voorbereiding op de toekomst, zeggen deze ministers. Maar ja, als je toch heel erg benieuwd bent... hoe ziet mijn wijk eruit of mijn stad, mijn dorp... ga dan vooral kijken op nos.nl, want daar kun je het kaartje bekijken. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Dennis Mooi, hoe is het met de drukte? Nou, die neemt gelukkig af. Op de Nederlandse wegen staat nog 245 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar op de A50 van Arnhem naar Zwolle merk je daar niks van. Want het staat zo goed als stil tussen Apeldoorn en Epe over 6 kilometer. Je kan er namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanwege een ongeluk kost je een uur extra. Je kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. In Haiti hebben politieke leiders een akkoord bereikt over een tijdelijke regering. Die moet toezicht gaan houden op de geweldsuitbarstingen in het land totdat er verkiezingen komen. Haiti wordt al maanden geteisterd door bendegeweld. En meer dan 1500 mensen zijn dit jaar al omgekomen. De plannen voor een overgangsraad, een tijdelijke regering, die lopen al een tijd, maar ze werden steeds afgeblazen. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Nu is er dan dus toch een akkoord. Hoe gaat die overgangsraad eruit zien? Ja, dit meldt het persbureau AFP. Die zeggen dat zij gisteren documenten hebben kunnen inzien. En volgens hun blijkt er dus uit die documenten dat die raad zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, maar ook mensen uit de privésector, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld. Het zou gaan om 9 mensen, waarvan er 7 dus stemrecht hebben. En zij moeten dan uiteindelijk ook een nieuwe premier gaan kiezen. En 2 leden die echt meer een observerende taak hebben. En nou ja, uiteindelijk moet er dus een premier met een regering gevormd worden. En nieuwe verkiezingen, zo zou er in die documenten staan, zouden er pas in 2026 zijn. En de eerste taak is dus het kiezen van een nieuwe premier. En dan? Ja, veiligheid, dat is het grote thema, want dat moet terug in het land. Hè. Ik bedoel, Haiti wordt praktisch beheerst door bendes. Die hebben al 80% van de hoofdstad in handen. En dus naast het organiseren van de verkiezingen en het voorbereiden zou de overgangsraad ook veiligheid, maar ook grondwettelijke en institutionele hervormingen, zo staat er in de documenten, als taak hebben. Er zou ook een nationale veiligheidsraad moeten komen. Die zou dan moeten bestaan uit experts. En die, ja, die moeten dan gaan kijken van ja, hoe moet het verder met de veiligheid? Wat voor internationale akkoorden hebben we? En ja, dan komt toch ook weer de VN om de hoek kijken, volgens die documenten. Want er zou toch worden gedacht aan een ja, toch weer een soort missie die dan met steun van de VN en samen met die overgangsraad orde op zaken gaat stellen. Nina, je zegt de veiligheid, daar draait het eigenlijk allemaal om. En dan hebben we het over het bendegeweld in Haiti. Die bendeleiders, hoe staan die hier tegenover? Nou ja, de voornaamste en meest bekende bendeleider, dat is Jimmy Barbecue, is zijn bijnaam, Cherizier. Ja, precies. Hij heeft al gezegd dat, deze raad alleen maar eigenlijk mogelijk is. Hè? Althans, hij dreigde dat er een wapenstilstand zou komen als hij en de bendes ook een sleutelrol in die overgangsraad zouden krijgen. Hij heeft ook zelfs gedreigd dat als mensen zich zouden opgeven, hè, politici, om zeg maar deel te nemen in die overgangsraad, dat hij dan dat hij dan wraak zou nemen. Hij heeft ook gedreigd dat hij hun families dan iets aan zou doen. Dus dat zijn natuurlijk hele zware bewoordingen. Mm-hmm. Zeker als je bedenkt dat het land eigenlijk praktisch in handen is. Dus ja, we moeten afwachten hoe zij reageren, de bendes. En met name ook deze leider. Want het lijkt niet dat zij een rol daarin krijgen. Kijk, misschien via politici, dat weten we niet. Want we weten ook nog niet welke namen er genoemd worden. Want dit is nu het persbureau AFP heeft de documenten ingezien. Ik verwacht wel dat de komende dagen duidelijker wordt welke namen worden genoemd. En met name ook de nieuwe premier. Dat wachten we dan nog even af. Dankjewel, correspondent Nina Jurna. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2%, daarmee ook van de uitkeringen, gaat toch niet door. In de Eerste Kamer is er geen meerderheid voor de plannen en daarmee sneuvelt het voorstel. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Waarom strandt het nu? Ja, omdat BBB duidelijkheid heeft gegeven hoe ze gaan stemmen. Ze gaan tegenstemmen. De BBB was nodig voor een meerderheid in die Eerste Kamer. Er wordt over 2 weken pas gestemd, maar ze hebben dus nu al naar buiten gebracht wat ze gaan doen. En ze hebben daar 3 argumenten voor. Ten eerste, de laatste jaren is het minimumloon al flink gestegen. Ook in juli gaat het weer 3% stijgen, maar dus niet met die extra 1,2%. En daardoor is de armoede in Nederland afgenomen, doordat het minimumloon gestegen is de afgelopen jaren. Ten tweede vinden ze de koppeling met de AOW wel heel ingewikkeld. Dus heel veel mensen met een aanvullend pensioen krijgen dan ook deze verhoging. En als derde argument hebben ze, ja, deze verhoging moet natuurlijk wel betaald worden. En dat is een flinke lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, voor de werkgevers. En dat vinden ze ook ingewikkeld. En toen hebben ze besloten dus toch tegen te gaan stemmen. Ik snap volkomen dat zeker de mensen met een minimumloon elke euro extra heel goed kunnen gebruiken. Maar wij moeten een afweging maken op een wetsvoorstel of het doelmatig is en of het geld goed besteed wordt. En ja, we hebben de conclusie getrokken dat dat voor meer dan de helft van de kosten niet het geval is. En dan moet je toch kiezen in tijden van schaarste, om het zo maar te zeggen. Iedereen kan het goed gebruiken, denk ik, waar het terecht komt. Alleen het komt terecht bij mensen waar de wet niet voor bedoeld is. De wet is bedoeld voor de mensen op minimumloon, de uitkeringsgerechtigden, mensen die geen aanvullend pensioen hebben. En voor ongeveer de helft van het geld komt terecht bij de mensen die niet tot die doelgroep behoren. Ja, dat zegt Heijnen, senator van BBB. Het wetsvoorstel is 850 miljoen, waarvan dan ruim 500 miljoen bij AOW'ers terechtkomt. Mm. Dat vindt hij te veel. En dat is overigens ook een van de redenen dat het demissionaire kabinet dit voorstel had afgeraden. Maar Roel, als het kabinet ook tegen is, waarom ligt het er dan toch? Ja, omdat het was afgedwongen door de vorige Tweede Kamer onder leiding van Klaver van GroenLinks PvdA. Die kwamen met dit voorstel voor die extra verhoging. Die zeggen, de minima hebben dit op dit moment nu gewoon echt nodig. Dus het moet extra omhoog dan die 3% dat het kabinet voorstelde. Ja, en dan moeten dus bijvoorbeeld maar de banken meer belasting gaan betalen of bedrijven die eigen aandelen inkopen. Ja, het wordt nu wat technisch, maar die moesten ook belasting gaan betalen. Daarvan wilden ze het betalen. Dat is een pijnpunt voor multinationals. Die dreigden daardoor zelfs uit Nederland te vertrekken. En andere bedrijven moesten ook meer belasting gaan betalen. Het demissionaire kabinet vond dit dus geen goed idee. Raadde het ook af. Maar onder druk van de Tweede Kamer werd er toch ingestemd met het voorstel. Dus moest het demissionaire kabinet het gaan uitvoeren. En betekent dit nou dat de lastenverlichting voor het bedrijfsleven ook niet doorgaat? Ja, dat is dus nog maar de vraag. Want het gedeelte van die dekking waar het van betaald wordt, dat is al wel door de Eerste Kamer gekomen in de belastingplannen. De staatssecretaris moest toen wel de belofte doen dat hij dan wel op zoek ging naar andere manieren om dit voorstel te gaan betalen. Die heeft hij nog niet gevonden. Dat loopt nog. Maar het staat dus wel in de wet. Het is wel makkelijker om het er nu alsnog uit te halen, omdat je het niet hiervoor nodig hebt. Maar tegelijkertijd loopt er een formatie met best wel dure plannen die eraan zijn, aan het komen te zijn. Bijvoorbeeld het schrappen of het verminderen van het eigen risico in de zorg. Ja, dat kost ook 6 miljard. Dus ja, die formerende partijen zijn ook allemaal op zoek naar geld. Dus het is nog maar de vraag of dit geschrapt gaat worden, of dat dit dan voor andere plannen gebruikt gaat worden. Rol, dit draait dus allemaal om de beslissing van de BBB. Hè? Ja. Maar een van de punten in het verkiezingsprogramma van de BBB was toch bestaanszekerheid. Ja. En nu houden ze dit tegen. Hoe zit dat? Ja, ze zeggen, ja, dit is niet de manier waarop we het willen doen. We vinden het wel belangrijk dat de minima erop vooruit gaan. Dat zegt de senator ook met klem vandaag. Alleen niet op deze manier. Ze willen het gaan regelen in de formatie. En dat komt wel goed, denkt hij, want ook andere partijen willen dit. Zoals je weet zitten we aan de formatietafel ook met PVV onder andere. En die maakt zich er ook heel sterk voor, maar ook NSC. Dus wij willen zeker iets voor deze groep mensen gaan doen, maar niet op deze manier. Ja, want het voelt misschien voor mensen een beetje scheef. Want dit zijn toch juist de partijen die de hele tijd roepen, we gaan iets doen om mensen te helpen met hun portemonnee rond te komen. Ja, dat klopt. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema voor ons. En dat is zeker zo. En dat willen we ook realiseren voor die mensen, maar niet op deze manier, wat ik al zei. Het gaat erom dat uiteindelijk die mensen meer in hun portemonnee overhouden. En dat kun je veel beter regelen, vinden wij, via het verlagen van de belastingpremiedruk. Ja, dus de belofte dat die erop vooruit gaan, die wordt nu gemaakt. Maar ja, zolang de formatie loopt, is niet duidelijk hoe dat dan gaat gebeuren. En in ieder geval niet per 1 juli. Dankjewel, Rob Bolsjes. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn afgelopen vrijdag slecht begonnen aan de EK-kwalificatie. In Italië werd met 2-0 verloren. En vanavond is in Breda de tweede wedstrijd en die is tegen Noorwegen. Commentator is Frank Wielaert. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Hoe belangrijk is deze wedstrijd na dat verlies in Italië? Nou, het is in ieder geval belangrijk voor het Nederlandse elftal om te laten zien dat het zeker aan de bal een stuk beter kan dan wat ze tegen Italië hebben laten zien. Italië is geen slechte ploeg, maar zoals Nederland er tegen speelde, dat kan toch wel een stuk beter. Dus om te beginnen moet het veel beter dan die uitwedstrijd tegen Italië. Ja, en eigenlijk beter dan de laatste drie wedstrijden, hè? Want die hebben ze allemaal verloren. Moeten we ons zorgen maken? Ja, nee, denk ik, vooralsnog. Omdat die twee wedstrijden daarvoor, dat was de halve finale van de Nations League tegen Spanje. Ja, die kun je verliezen. Mm-hmm. Die zijn nou eenmaal beter dan wij. Ja, ja, nou, het mag niet, maar het kan gebeuren. Ja. En Duitsland was echt beter dan wij. Dat kan ook gebeuren. Ja. Nederland heeft veel blessures, hè? Verwacht jij nog verrassingen in de opstelling? Ik denk wel dat er wat gaat veranderen ten opzichte van Italië. Wat precies weten we nog niet. We zitten nog ruim voor de wedstrijd. Ik heb wel begrepen dat iedereen in ieder geval nu fit is om weer aan de wedstrijd te beginnen. Er waren wat twijfelgevallen. Onder andere Damaris Egrolla was een twijfelgeval. Maar die schijnt ook fit genoeg te zijn om te kunnen spelen. Dus ja, het is even afwachten. Maar er zijn wel wat wijzigingen aangekondigd. Er zal wel wat gaan veranderen, was de tekst naar Italië. Wachten we dus nog af. 7:45 begint het, hè? Ja, kwart voor negen. Oh, te volgen natuurlijk 8:45 dus bij Langs de Lijn en Omstreken op deze zender. Dankjewel, Frank Wielaert. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hi Dioeke, niet kunnen slapen vanwege nachtelijke herrie. Hoort dat erbij als je in de binnenstad van Utrecht woont? Of is het tijd om de overlast aan banden te leggen? Daar gaan we zo meteen over debatteren. Dat is zo meteen. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Sid van der Linden. Ik wens u een mooie avond. En tot morgen. NPO Radio 1. Italiaanse reddingswerkers hebben tenminste 3 doden gevonden bij een waterkrachtcentrale in de buurt van Florence. Daar was vanmiddag een ontploffing. Volgens de brandweer worden nog enkele mensen vermist. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gaat niet door. In de Eerste Kamer is er geen meerderheid voor. De BBB, die in de Tweede Kamer al tegenstemde, zal ook in de Senaat tegenstemmen, zei senator Heijnen tegen de NOS. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden 3 dakloze mannen overleden. De mannen van in de 30 stierven alle 3 op straat in het centrum van Rotterdam. In Londen, Parijs en Madrid worden extra agenten ingezet vanwege een dreiging van Islamitische Staat. De terreurorganisatie zou hebben opgeroepen tot een aanslag bij de kwartfinales van de Champions League. Het weer, vanavond nog af en toe regen, maar vannacht vaker droog. Morgen ruimte voor de zon en dan wordt het zo'n 14 graden. De situatie op de weg krijgt u van Dennis Mooi. De meeste files nemen flink af in lengte of zijn al opgelost. Maar er zijn nog een paar hardnekkige trajecten. Zoals de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 40 minuten langer over. De A9 van Alkmaar naar Diemen een half uur extra tussen Bad Hoeverdorp en het AMC. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Epe ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan het beste omrijden.